6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 31 januari. Ook jongens krijgen nu een oproep voor het HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker. En het gaat steeds harder waaien. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het KNMI heeft voor komende ochtend voor het noordwesten van het land code oranje afgekondigd vanwege noordwesterstorm Corrie. In Noord-Holland, Friesland en in het Waddengebied en het IJsselmeer is er aan het einde van de nacht kans op zware windstoten en later vanochtend zeer zware windstoten. In de rest van het land geldt code geel. Het hoogtepunt van de storm ligt tussen 8 uur en 12 uur vanmorgen. De ANWB adviseert om niet de weg op te gaan, tenzij het echt niet anders kan. Op Schiphol zijn tientallen vluchten geschrapt en de NS laat uit voorzorg al minder treinen rijden tussen Den Helder en Zaandam. Na de machtsovername door de Taliban in Afghanistan in augustus zijn vele tientallen voormalige tolken en functionarissen gedood, staat in een rapport van secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties. In dat document, dat is ingezien door persbureau Reuters, schrijft Guterres dat ruim 100 ex-overheidsmedewerkers en personen die de internationale coalitie hadden ondersteund, zijn gedood. Ruim een derde van die moorden zou gepleegd zijn door Taliban-strijders of in opdracht van de nieuwe machthebbers. Dit ondanks herhaaldelijke beloftes dat deze mensen ongedeerd zouden blijven. Ook zouden zeker 50 lokale leden van IS zijn geëxecuteerd. Sinds de vluchtelingencrisis in 2015 zijn er niet zoveel asielzoekers naar Nederland gekomen als vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In totaal hebben vorig jaar bijna 25.000 mensen een eerste asielverzoek ingediend. Een toename van 80% vergeleken met 2020. Die grote toename kwam vooral doordat het aantal asielzoekers in 2020 laag lag door de coronareisbeperkingen. De parlementsverkiezingen in Portugal zijn gewonnen door de socialistische partij van premier Costa. Tweede werd de rechtse partij PSD. Costa claimt dat zijn partij een absolute meerderheid heeft behaald, maar hij zou wel willen blijven doorregeren met andere partijen. De verkiezingen in Portugal waren vervroegd doordat de regering was gevallen na oneenigheid over de begroting. Spotify heeft maatregelen aangekondigd na de kritiek over podcasts die de streamingdienst aanbiedt. Artiesten als Joni Mitchell en Neil Young hebben hun muziek van Spotify gehaald omdat ze boos zijn over de podcast The Joe Rogan Experience. Daarin trekt de presentator Joe Rogan meermaals de werking van coronavaccins in twijfel. Bij elke podcast waarin het over corona gaat zal Spotify nu een verwijzing zetten naar een webpagina met wetenschappelijke informatie over het virus. Het weer dan, de wind trekt aan, het wordt langs de kust stormachtig. Later in de ochtend dus een noordwesterstorm. Het is verder overwegend bewolkt, er valt geregeld regen en het wordt een graad of 7. Het NOS Radio 1-journaal. Het vaccinatieprogramma tegen HPV-kanker is uitgebreid. Jarenlang was het alleen voor meisjes bedoeld, maar vanaf nu kunnen jongens ook het HPV-vaccin krijgen. En dat is besloten nu er steeds meer bekend is over alle verschillende vormen van kanker die door HPV, dat is de afkorting voor het humaan humaan papillomavirus, zo moet je het uitspreken, die daardoor kunnen ontstaan. Jean-Marie Hament, programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma en het HPV-vaccinatieprogramma. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat weet u nu dan over het HPV dat we een paar jaar geleden nog niet wisten? Nou, we weten nu dat het eigenlijk 6 soorten kanker kan veroorzaken. Waarbij dus een aantal kankersoorten ook bij mannen. Dus dat is toenemend inzicht. En wat voor soorten zijn dat dan? Bij mannen moet je denken aan mond- en keelkanker, anuskanker en peniskanker. En bij vrouwen is het dan baarmoederhalskanker, mm-hmm. Dat is wel langer bekend. En vagina en schaamlip en ook mond- en keelkanker. Ik heb ook al begrepen dat jongens het ook kunnen doorgeven aan meisjes later bij seksueel contact. Dus dat dat ook een reden is om dit vaccin te geven. Ja, dat klopt. Kijk, een HPV-infectie loop je heel gemakkelijk op. Na 1 seksueel contact is die kans al 60%. Bijna 90% van de mensen komt er 1 of 2, paar maal in zijn leven mee in aanraking. Je merkt het niet als je die infectie bij je hebt. En dus als een jongen of een meisje dat heeft, dan geef je dat aan elkaar door. Nou, was er vooral toen het begon bij meisjes, was er veel informatie die natuurlijk van u kwam van het RIVM. Maar er was ook informatie, nep-informatie, zoals ze dat te noemen, dat er van alles mee mis zou zijn. Wat doet u daarmee? Nou, belangrijk is dat we daar gewoon de juiste informatie over geven. En het misverstand wat er was, is dat er dat mensen dachten dat er een relatie was met het chronisch vermoeidheidssyndroom. En inmiddels is daar heel veel onderzoek naar gedaan, hele grote studies. En het blijkt dat in de groepen die gevaccineerd zijn versus de groepen die niet gevaccineerd zijn, dat chronisch vermoeidheidssyndroom evenveel voorkomt. En dat wil dus zeggen dat het geen relatie met de vaccinatie heeft. Nee. En zijn er nog meer verhalen over dat vaccin waar de angel uit moet halen? Nou, ik denk wat goed is om te weten is dat het natuurlijk al een vaccin is wat nu lang gebruikt wordt. En het vertrouwen groeit ook. Dus we zien dat er toename is. Het was een paar jaar geleden 50% deelname. Nu zitten we tegen de 70% aan. Dus dat gaat heel goed. Alleen, wat je bij de coronavaccinatie ziet is dat jonge mensen ook heel erg bang zijn voor vruchtbaarheidsproblemen bij vaccinatie. Nou, dat is ook nooit aangetoond. En dat geldt ook voor het HPV-vaccin. Sterker nog, als je baarmoederhalskanker krijgt of een voorstadium, dan is de kans op vruchtbaarheidsproblemen en problemen rondom seksualiteit veel groter. Het is natuurlijk van belang om jongeren te bereiken hiervoor. Liever gezegd nog kinderen, want ja. Die krijgen nu dat vaccin. Maar hoe gaat u die informatiecampagne vormgeven? Ja, nou, het belangrijkste is gewoon dat we deze boodschappen over die meerdere soorten kanker en over dat je het heel makkelijk op kan lopen, dat gewoon bij mensen goed aankomt. Dus dat mensen meer kennis krijgen over het HPV-virus en over de vaccinatie. Dus dat is denk ik het belangrijkste. En jongeren bereiken we via de social media. Die worden ook zelf aangeschreven. Op de website, we hebben een aparte jongerenwebsite, daar kunnen ze ook chatten als ze vragen hebben met een GGD-verpleegkundige of die daar antwoorden kan geven. Ook scholen die geven programma's. Dat niet alleen over HPV, maar over vaccinatie in het algemeen. Maar daar wordt HPV ook meegenomen. Dus het belangrijkste is denk ik dat we gewoon mensen meer kennis krijgen, zodat ze een goede beslissing kunnen nemen. Ja, want de leeftijd waarop het vaccin wordt gegeven is ook verlaagd, hè? Ja, correct. Het was eerst 13 jaar. Hè? De meisjes werden uitgenodigd bij 13 jaar. En het is nu 10 jaar. En stel dat mensen, als ze ietsje ouder zijn en denken ik wil het alsnog hebben, heeft het dan nog zin? Ja, dat heeft nog wel zin. Maar de effectiviteit is het allerbeste als je nog helemaal nooit in aanraking bent gekomen met HPV. Dus vandaar dat, omdat het heel langdurig beschermt, vandaar dat die leeftijd naar voren gaat. Maar het is zo dat het nog steeds zeker wel zin heeft. Het is niet dat het vaccin dan helemaal niet meer beschermt. Hè, dus voordat je met HPV in contact komt, is dat ongeveer 90%, wat echt enorm is. En dat is gewoon, dat neemt wat af naarmate je al wat ouder bent. Hartelijk dank, Jeanne-Marie Hament, programmamanager dus van het Rijksvaccinatieprogramma en het HPV-vaccinatieprogramma. NPO Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteravond op radio en tv. In de documentaire Vertrouwelijk op NPO 1 werd duidelijk wie de vriendin was van Peter R. de Vries. Journaliste Tamina Akefi deed voor het eerst haar verhaal. Ze was 6 jaar samen met de misdaadverslaggever, maar ze koos er bewust voor om anoniem te blijven. Ja, ik ben ook werkzaam in de media. Ik heb zelf een hele lange weg afgelegd om te komen waar ik ben. Ik wilde niet dat mensen zouden zeggen, oh, maar dat heeft Peter voor haar geregeld. Een andere reden was dat onze relatie veel te mooi en uniek en bijzonder was. Als je een relatie hebt waarbij er sprake is van leeftijdsverschil, dan zijn er heel veel vooroordelen. En liefde, daar denken mensen niet zo snel aan. En hij had een bloedhekel aan de roddelpers. Ik wilde niet dat de liefde bezoedeld zou worden. Akefi vertelde dat de Vries wel degelijk beveiligd wilde worden, alleen persoonsbeveiliging, die ging hem te ver. Toen zei ik tegen hem van, als je geen persoonsbeveiliging wil, wat ik begreep, laat dan de vaste routes beveiligen. Dus de route naar de tv-programma's, de route naar mijn huis. Laat die dan beveiligen. En toen zei hij letterlijk, dat doen ze niet, het is alles of niets. En alles is dan dat je de sleutel van je leven, van je vrijheid afgeeft aan de overheid, waarbij je letterlijk geen stap buiten je voordeur zet zonder 10 van die enorme spierballen om je heen. Of je bekijkt het maar. Ook vertelde Akefi hoe de Vries in de weken voor zijn dood werd achtervolgd. Maar daar zou de politie niets mee hebben gedaan. Kan Oekraïne rekenen op militaire steun uit Nederland? Daarover ging het in Nieuwsuur. PvdA-Kamerlid Kati Piri is voor Nederlandse steun. Ik denk op dit moment moet je alles aan doen om te voorkomen dat Rusland overgaat tot militaire agressie. Het allerbelangrijkste daarbij is een heel stevig economisch sanctiepakket. Maar je kunt ook niet uitsluiten dat je dan militaire middelen voor een grotere weerbaarheid van Oekraïne levert. VVD-Kamerlid Ruben Brekelman sluit zich daarbij aan. En hij noemde concrete voorbeelden van spullen die Nederland zou kunnen leveren. Radars en opsporingssensoren, dat zijn systemen die Nederland heeft en waar wij technologisch ook vrij geavanceerd in zijn. En je zou ook nog kunnen denken aan specifieke vuurwapens die vaak meer verdedigend worden ingezet. Dus zoals? Nou, dan bijvoorbeeld precisiewapens kun je gebruiken om een bepaald gebied af te schermen. We hebben inmiddels meer geïnvesteerd in defensie, waardoor een aantal voorraden weer zijn aangevuld. En maar het is niet zo dat de schappen helemaal vol liggen. Dus er zal goed moeten worden gekeken wat we hebben en of Oekraïne daar snel mee uit de voeten kan. Ja. Morgen gaan premier Rutte en minister Hoekstra naar Oekraïne om erover te praten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima, die zijn woensdag precies 20 jaar getrouwd, en Hart van Nederland blikte alvast vooruit met Ronald en Ellen. Ook dat stel trouwde op 2-2-2002. Ellen was er helemaal niet blij mee dat Willem-Alexander en Maxima hun datum hadden gekozen. Toen dacht ik, oh shit, nou gaat ons trouwfeest daar niet door. Toen ben ik ook naar de binnenlandse zaken en zo gaan bellen. Van, ja, mevrouw, wat doet u moeilijk? Werd het dan zeg ik, ja, maar ja, als het nationale feestdag is, hoe zit het dan met je fotograaf en al die dingen? En uiteindelijk... Niks aan de hand. Was er niks aan de hand, konden we gewoon trouwen. Een paar maanden na het huwelijk werden alle bruidsparen die op 2 februari 2002 waren getrouwd uitgenodigd op Paleis het Loo. En wij hadden natuurlijk gehoopt. Verwacht zelfs. Ja, verwacht, gehoopt. We hadden verwacht dat die er ook zou zijn. Maar dat was minder waar. En ik zei altijd van, nou, als we nog eens 25 jaar getrouwd zijn, dan hoop ik toch zeker... Ja, dan is die erbij. Dat ze iets organiseren met al die bruidsparen. Dat zou ik toch wel heel bijzonder vinden. En dat was gisteravond op Radio en TV. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. I Don't Wanna Love Her van Texas. Een kritisch rapport over de matige controle op wapenvergunningen is onder de pet gehouden. Topambtenaren van Justitie en Veiligheid hebben voorkomen dat dit rapport 2 jaar geleden zou worden gepubliceerd, meldt NRC vanochtend op basis van een onderzoek van de Algemene Rekenkamer. In het rapport dat werd tegengehouden concludeerde de inspectie Justitie en Veiligheid onder meer dat er te weinig politiemensen waren om wapenvergunningen te controleren. De topambtenaren van het ministerie vonden dat de inspectie helemaal geen bevoegdheid had om dit te onderzoeken. En ze zorgden ervoor dat het rapport nooit de Tweede Kamer, maar ook niet toenmalig minister Grapperhaus bereikte. Trouw schrijft dat veel huisartsen niet meer kunnen uitbreiden. Uit een peiling onder 1800 artsen blijkt dat ongeveer 3/4 van hen problemen heeft bij de uitbreiding van de praktijk of bij het vinden van nieuwe praktijkruimte. En daardoor kunnen ze geen extra personeel aannemen. Dat kan weer leiden tot patiëntenstops of zelfs huisartsen die dan maar vertrekken uit een wijk. Vandaag publiceert de Landelijke Huisartsenvereniging alle resultaten van deze peiling, waar Trouw vanochtend al over schrijft. Sommige gemeenten in de Randstad willen de woningnood oplossen door huizen te bouwen op plekken die eigenlijk bedoeld waren voor bedrijven. Dat blijkt uit een rondgang van het Financiële Dagblad. Onder meer de gemeenten Amsterdam en Zaanstad onderzoeken of ze huizen kunnen bouwen op bedrijventerreinen. Maar daar zijn bestaande bedrijven in die gebieden niet blij mee. Die zijn bang dat ze straks te maken krijgen met klagende omwonenden en daardoor uiteindelijk misschien zelfs moeten verhuizen. Ja, en jij refereerde net al even aan, 20 jaar geleden woensdag, dat Willem-Alexander en Maxima trouwden. Het AD heeft de kus weer op de voorpagina gezet. Maar er staat toch een wat minder gezellig verhaal bij. Ook hier vocht hij voor. Hier vocht hij voor de kop van het AD. Met een verhaal over de paleisruzie die er in 2001 vooraf zou zijn gegaan aan het huwelijk tussen Willem-Alexander en Maxima. Het AD heeft dat dan weer uit een documentaire van BNNVARA. Daaruit blijkt dat koningin Beatrix niet wilde dat haar zoon naar Buenos Aires ging om de hand van Maxima te vragen aan zijn schoonvader Jorge Sorigueta. We weten natuurlijk allemaal nog wel hoe gevoelig dat lag. En terwijl minister-president Wim Kok en minister van Staat Max van der Stoel op bezoek waren op Paleis Noordeinde, kregen Beatrix en Willem-Alexander ruzie. Dat staat allemaal in de aantekeningen die Max van der Stoel maakte. Het AD schrijft daarover. Prins van Oranje boos, schreef Van der Stoel in zijn aantekeningen. En hij tekende op Hare Majesteit na afloop tegen Kok. Ik ben u dankbaar, gevolgen niet te overzien. Ja, en dat ging dan over het feit dat Kok had gezegd, Sorgeta mag niet bij de bruiloft. Precies, zo is dat dan opgelost. En trouwens over jubilea gesproken, we hebben nog een jubileum, want vandaag is prinses Beatrix. Ja, is, dan moet ik even rekenen, 84. Ja, nou, ja, dan hebben we dat ook even gemeld. Ja, 38. Ze is jarig namelijk, inderdaad. Het wordt steeds moeilijker voor buitenlandse correspondenten om in China te werken. Journalisten krijgen vaker te maken met de rechtszaken. De overheid zet de bevolking tegen buitenlandse journalisten op. En buitenlandse journalisten komen China ook steeds moeilijker binnen, waardoor bureaus onderbemand zijn. Dat concludeert het jaarrapport van de Foreign Correspondents Club in China. En ook dit jaar verwacht de vereniging weinig verbetering. Correspondent Garry van Pinksteren in Peking. Ja, jij werkt sinds 2018 als correspondent daar. Weer, moet ik zeggen, want je zat er natuurlijk eerder ook al. Tegen wat voor problemen loop jij aan in je werk? Nou ja, je merkt dat vooral dat er steeds minder mensen zijn die je willen ontvangen voor een reportage. En dat er steeds minder mensen zijn die met je willen of durven te praten. Je hoort steeds ja, misschien zou ik het nog wel willen doen, maar ik doe dat alleen maar als ik van hogerhand toestemming heb. Dus als mijn bedrijf het ook goed vindt, of als mijn buurtcomité het goed vindt, of als de overheid het goed vindt, weet je, anders mag of wil ik dat niet doen. En ik merkte dat bijvoorbeeld toen ik een academica wilde interviewen, die ik inderdaad ook al ken, nou al 20 jaar ken, eigenlijk sinds mijn vorige correspondentschap, een seksuologe. En die zei, ja, ik wil het wel doen, maar dat moet dan inderdaad de universiteit waar ik vroeger voor werkte, die moet er toestemming voor geven. En die heeft dat wel gedaan. En toen moest er ook, maar er moest wel iemand bij zitten van het Bureau voor Buitenlandse Zaken van de provincie waar zij momenteel woont. En die heeft dat hele gesprek meegeluisterd. Het was ook al een punt dat ik niet naar dat gebied waar zij woonde toe mocht. Omdat ze zeiden, net er is corona. Terwijl je daar als gewone reiziger wel in mocht. Maar dat gebruikten ze om mij daar weg te houden. En toen heeft dus inderdaad bij dat hele interview over de telefoon Terwijl zij op alles antwoord wilde geven, greep hij af en toe in die man die meeluisterde en zei van, dat is niet een vraag die we hebben afgesproken, dat kun je niet vragen, vraag iets anders. Dus in die zin, je merkt er veel van. En dat is dan nog een geval waar iemand uiteindelijk wel met je praat. Ja, want je hebt waarschijnlijk ook wel gevallen waarin je het verhaal niet kon maken. Ja, bijvoorbeeld een verhaal waarvan ik gedacht had dat het makkelijk te maken zou zijn. Het was een verhaal over de bijlessen. Bijlessen mogen niet meer door privé-instanties gegeven worden. En toen dat net bekend was geworden, toen dacht ik, nou, ik ga eens in een appgroep waar ik in zit, een vrij brede appgroep met veel mensen met kinderen. Ga ik eens vragen of iemand soms met mij wil praten als buitenlandse journalist over hun eigen ervaringen met bijlessen. Of als ze bijvoorbeeld docent zijn. En ik had niet verwacht, maar binnen 20 minuten kwam er een heleboel agressie op die app los, waarin mensen ten eerste zeiden van, ben jij wel een journalist of geef je je daar alleen maar voor uit en ben je eigenlijk een spion? Als je dit verhaal maakt, waarom maak je niet eigenlijk een verhaal over onderwijs bij jullie in Europa? Want er is ook van alles mee mis. Of dat mensen zeiden van, ben jij wel een Nederlandse journalist of werk je eigenlijk voor de BBC? En we weten allemaal hoe slecht de BBC het met China voor heeft. Dus dat gebeurde eigenlijk binnen 20 minuten, terwijl ik even niet op die app zat. En toen zeiden ze van, je moet je verklaren, je moet iets zeggen, anders gooien we je uit deze app, want dan mag je er helemaal niet meer in zitten. En voordat ik er erg in had, was ik dus helemaal uit die app ook gezet. Dus ja, dat soort van agressie en stemmingmakerij, Dat is echt wel veel meer geworden. En dat maakt het maken van verhalen, dat verhaal heb ik op een andere manier gemaakt, maar dat lukte dus niet zoals ik het wilde. Journalisten worden ook in de gaten gehouden, zeggen ze in dat rapport. Merk jij dat zelf? Nou, jammer genoeg merk ik dat dus heel vaak niet. En ik denk dat dat ook het link is, dat je dus digitaal in de gaten gehouden wordt. En ja, camera's hangen natuurlijk ook overal, dat zie je nog. Als mensen je achtervolgen, dan merk je dat ook nog. Of dan denk je wel, oh ja, dat is typisch zo iemand op dat soort schoenen met dat soort t-shirtje aan. Dat is een veiligheidsmedewerker. Maar kijk, wat ze doen met je telefoon, met je computer, dat is moeilijker te zien en te merken. Maar ik ben ervan overtuigd dat als ik ooit eens iets echt zeer verkeerds doe, hè, of iets wat hier zeer verkeerd valt, dat ze ongetwijfeld een heel uitgebreid en leuk dossier over mij hebben. En de reden dat ik dat denk, is dat ik dat hoor van bijvoorbeeld mensenrechtenadvocaten. Die zien dat er een heleboel van eigenlijk wat privécommunicatie is tussen mensen, ook bij rechtszaken dan toch ter tafel komt, omdat de overheid daar dan toch de hand op heeft weten te leggen. Ja, denk jij er wel eens over om te vertrekken daarom? Nou, eigenlijk juist daarom niet. Omdat er zoveel journalisten al weggegaan zijn. Omdat het zo moeilijk is om binnen te komen. Maar omdat het tegelijkertijd China zo belangrijk is. Hè. China is in de toekomst zeker zo belangrijk als Amerika, wat er hier allemaal gebeurt. En zeker ook zo belangrijk om te weten. Maar als je dat dus alleen maar nog moet horen van wat Chinese staatsmedia erover zeggen en wat China, een beetje de manier waarop China zelf dat verhaal vertelt, dan denk ik dat je dus eigenlijk veel te weinig weet. En dat dat voor ons, dat we dan een gat hebben in onze kennis wat heel onverstandig is om te hebben. Want we hebben veel met China te maken. En ik voel me dan eigenlijk dus juist wat meer geroepen om te proberen om de verhalen die ik nog wel kan maken, om die ook juist te blijven maken, juist in deze tijd. Nou, daar zijn wij ook heel erg blij mee, Garry. Dankjewel. Correspondent Garry van Pinksteren vanuit Peking. Zometeen hebben we het over Bloody Sunday, 30 januari 1972. Britse soldaten schoten in de Noord-Ierse stad Derry 14 demonstranten dood. De Ierse band U2 maakte er 10 jaar later een nummer over en dat werd tekenend voor de groep. De boosheid over het onrecht, de oproep tot gerechtigheid. How long must we sing this song? En altijd maakt Bono duidelijk tijdens live optredens, this is not a rebel song. op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In het noordwesten van het land geldt code oranje vanwege noordwesterstorm Corrie. In Noord-Holland, Friesland en het Waddengebied en het IJsselmeer is kans op zeer zware windstoten. Het hoogtepunt van de storm ligt tussen 8 en 12 uur vanmorgen. Het RIVM stuurt vandaag de eerste uitnodigingen naar jongens om zich te laten vaccineren tegen het HPV-virus. Tot nu toe kregen alleen meisjes de vaccinatie tegen het virus dat onder meer baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Sinds de vluchtelingencrisis van 2015 zijn er niet zoveel asielzoekers naar Nederland gekomen als vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal hebben vorig jaar bijna 25.000 mensen een eerste asielverzoek ingediend. Een toename van 80% vergeleken met 2020. Toen was het aantal asielzoekers wel extra laag door de coronareisbeperkingen. En de parlementsverkiezingen in Portugal zijn gewonnen door de Socialistische Partij van premier Costa. Tweede werd de rechtse partij PSD. Costa claimt dat zijn partij een absolute meerderheid heeft behaald, maar hij zou wel willen doorregeren met Tijem. Het weer dan. De wind trekt aan. Het wordt stormachtig langs de kust en later in de ochtend dus een noordwesterstorm. Het is overwegend bewolkt, er valt geregeld regen en het wordt een graad of 7. Verkeersinformatie van de ANWB, Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, allereerst houd dus rekening met die wind. Wees alert, zeker in het noordwesten en westen van het land. Verder zijn er twee files te melden op deze ochtend. Om te beginnen op de A7 vanuit Den Oever naar Zaanstad. Bij de afrit Avenhoorn, daar was stormschade, want daar was een boom omgewaaid. De weg is daar nu weer vrij. Hou daar nog rekening met 10 minuten vertraging vanaf Wognum. En op de A27 een file vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Hank en Werkendam, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer, want daar staat een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht en je hebt daar zo'n 10 minuten aan extra reistijd. Ster. Deze week in de bonus: AHA Mango, 2 stuks voor 2 euro. AHA verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Perla, 2 plus 1 gratis. En Amex schoonmaakmiddelen, 1 plus 1. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het zonnige Spanje. We need a holiday. Met onze vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Spanje vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Als je steeds minder hoort, mis je ook steeds meer. Nu beleef ik de muziek weer echt. Weer kippenvel krijgen van een mooi concert? Nu tijdelijk. Uw hoortoestel voor €0 bij Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook voor de voorwaarden. Eigen risico en kosten oplaadbare mogelijk van toepassing. It's a Sunweb holiday. Je ideale zonvakantie boek je nu. Ontdek de vroegboekdeals op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Beleven we opnieuw de roerige jaren 20? Meer dan 60 kunstenaars, modeontwerpers en designers vertellen over turbulente tijden, toen en nu, in tentoonstelling The Roaring Twenties in Museum Kranenburg, Bergen. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Het is 6:54. Hoe ziet carnaval er dit jaar uit? Verschillende carnavalsverenigingen hebben al een streep door de festiviteiten gezet. En om te voorkomen dat iedere gemeente zelf regels gaat maken, gaat minister van Justitie Jezogus vanavond met de carnavalsburgemeesters in gesprek. Gesproken wordt dan over de scenario's en ook om samen op te trekken, zodat het ook te handhaven is. Richard Gerrits is voorzitter van de BOA-bond. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is volgens u een goede manier om carnaval in goede banen te leiden? In ieder geval regels die we met elkaar afspreken, zodat het ook makkelijker is voor de handhavers om daar een soort van toezicht op te houden. We hebben in het verleden al een keer gezien dat er gewerkt werd bijvoorbeeld met polsbandjes. Op het moment dat men ergens een horecastraat of een horecaplein opging. zodat men maar één keer gecontroleerd hoeft te worden. Dus ja, dat is misschien wel een heel leuk idee, wat verder uitgebreid kan worden met carnaval. Ja, en gecontroleerd, dan heeft u het over het coronatoegangsbewijs. Ja, dat was bij de introductie van de coronatoegangsbewijs. Toen hebben ze op een gegeven moment ook voor gekozen dat de mensen die in de beveiliging of gastheer, gastvrouwschap dat allemaal gingen controleren. En dan ook de mensen die bij elke gelegenheid waar ze naar binnen wilden gecontroleerd te worden. Maar u denkt dus inderdaad wel dat het mogelijk is om een evenement te houden, ook in deze fase van de coronacrisis? Ja, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van de lokaliteit. Dus er zal een goede afstemming gemaakt moeten worden met de ondernemers, de horeca en de gemeente. En daar moet dan gekeken worden in op welke manier ze dan dit festijn in goede banen kunnen leiden. En waar zitten dan wel de knelpunten? Nou ja, ik denk dat de knelpunten op dit moment vooral zitten met het afstand houden. Wat voor iedereen verwacht wordt, dat die anderhalve meter, die blijft nog steeds gelden. Dus misschien dat tegen die tijd dat de carnaval zeg maar losgaat, dat er dan ook versoepelingen kunnen komen. Wat zou de BOA's het liefst willen dat er vanavond uit dat gesprek tussen de minister en de burgemeesters komt? Iets wat niet op een bordje komt te liggen om te gaan handhaven. Dus eigenlijk dat de sector het zelf gaat regelen. En dat er alleen maar een soort van toezicht gehouden hoeft te worden op het moment dat het... Dat het verkeerd gaat. Dus eigenlijk zo min mogelijk werk voor de handhaven zou heel prettig zijn na bijna 2 jaar coronatijd, waar ze heel druk met handhaven bezig zijn geweest. Maar is dat dan te doen? U wilt niet kunnen of moeten handhaven? Nee, er zijn een paar stappen voor, denk ik. Ik denk dat de sector het zelf moet regelen. En dat kunnen dan gastheren, gastvrouwen, die kunnen daar een rol in spelen. De beveiliging kan daar een rol in spelen. Natuurlijk zullen we toezicht houden en daar waar nodig optreden. Maar dat laatste is echt helemaal achteraan in de rij wat we moeten doen. En dat is echt pas handhaven, dus er zitten nog heel veel stappen daarvoor. Ja, want hoe ging het bijvoorbeeld afgelopen zaterdagavond? Toen waren natuurlijk voor het eerst tot 10 uur wel cafés en zo open. Ja, voor mij was dat de afgelopen week al vanaf woensdag. En ik moet zeggen dat ik alleen maar goede berichten heb gekregen dat er weinig opgetreden hoeft te worden. Natuurlijk zijn er links en rechts wel wat excessen geweest. Dat mensen zich er niet aan inhouden. Maar dat is tijdens de hele coronatijd is dat het geval. En voor de coronatijd was dat eigenlijk ook al. Dus afgelopen week hebben we niet veel bijzonderheden doorgekregen dat het ergens uit hand is gelopen. Dus iedereen houdt zich er netjes aan. En is blij, denk ik, dat de horeca weer open is. Ja, dat geeft dus moed. Ja, zeker. Ja, nee, dat vinden we ook prettig, hè. Ook de politiemensen, de BOA's, die zijn in hun vrije tijd ook vrij. En die gaan ook liever ergens een biertje drinken, bij wijze van spreken. Dus... die zijn ook blij dat de horeca weer open is en dat ze weer kunnen ontspannen. Hartelijk dank, Richard Gerrits, voorzitter van de BOA-bond. Bloody Sunday, zo ging 30 januari 1972 de geschiedenis in. Britse soldaten openden het vuur op een burgerrechtendemonstratie in de Noord-Ierse stad Derry. 14 onschuldige demonstranten kwamen om het leven. 50 jaar later vechten de nabestaanden nog steeds voor gerechtigheid. Correspondent Arjen van der Horst in Derry. Hello everyone. I would like to welcome you all to the memorial service on this, the 50th anniversary of Bloody Sunday. Het Bloody Sunday monument staat midden in de Borgside, de wijk in Derry, waar het 50 jaar geleden allemaal gebeurde. Het is in de vorm van een kleine obelisk, is nu omringd door een zee aan bloemen. En op het monument staan de namen gebeiteld. De 14 namen van de inwoners van Derry die hier 50 jaar geleden om het leven kwamen. En een van die namen is James Ray. Jim was he called, right? Yeah, we called him Jim, yeah. That was James christened, but Jim, just the shortened version. And what did he do? Ja, James was zijn officiële naam, maar Jim voor zijn familie. Jim is my brother, older by 4 years. En dat zegt zijn broer Liam Ray, die 4 jaar jonger was dan Jim. And in the day of Bloody Sunday, my father and mother, Jim, myself, my younger brother Alex and sister Geraldine went on the march as a family group. Zijn vader en moeder, zijn broers en zus, allemaal deden ze mee aan die grote protestmars van die dag. Een dag die in zijn geheugen gegrift is. En hij vertelt erover alsof het gisteren was. It was a civil rights march protesting against internment. Ja, bewoners van Derry protesteerden die dag tegen de Britse overheid, die steeds vaker katholieken opsloot zonder enige vorm van proces. En dat was een reactie op de toenemende spanningen in Noord-Ierland. So we were determined to march and show our opposition to that. De protestmars verliep grotendeels vreedzaam. So it was a jubilant sort of feeling about the march. Er hing een opgelaten stemming, totdat Britse soldaten de route blokkeerden. So what in Sudan was a small riot. Er waren wat opstootjes. The next thing I heard was people shouting, they're coming in, they're coming in. Soldaten trokken de wijk in. Everybody ran for cover. Chaos. Chaos. Iedereen begon te rennen. Were you near your brother at that point? No, by that time I'd been separated from my brother and my father. En in de chaos raakten Liam zijn broer en vader kwijt. And within moments, the sounds of live gunfire rang out from the soldiers. En toen begonnen de soldaten met scherp te schieten. You never mistake that crack when you hear it. En hoewel het al enkele jaren gespannen was, land, dit hadden ze nog niet eerder meegemaakt. This was totally different. But I heard people shouting, they shot him. No, that's Glenfada Park where my brother was murdered. Ja, recht voor ons ligt het kleine parkje waar een soldaat de broer van Liam in de rug doodschoot. Just right in front of us. Right in front of us. Bloody Sunday was een keerpunt in de troubles. Jonge katholieke mannen sloten zich massaal aan bij de IRA. They joined the fight. They joined the fight and decided, what's the point of going out and protesting if they're going to shoot you down like dogs in the street? Het betekende een enorme escalatie van het conflict. 1972 zou het bloedigste jaar worden uit de troubles. En vandaag, 50 jaar later, is weer een mensenmassa op de been in Derry. Families en nabestaanden hebben de route nagelopen van de burgerrechtendemonstratie op Bloody Sunday. En ze zijn nu hier samengekomen bij het Bloody Sunday Memorial, waar ze de namen van de slachtoffers voorlezen. John Young. En pal hiernaast staat een ander bekend monument, Free Derry Corner. En op de muur daarvan is deze maand een nieuwe tekst verschenen. There is no British justice. Er is geen Britse gerechtigheid. It does certainly, it certainly feels that way. Want ze voelt het voor de nabestaanden van de slachtoffers. The only thing will satisfy that, and when it's justice is seen to be done, when those people and the perpetrators are prosecuted. Er is maar één ding dat genoegdoening biedt: een vervolging van de soldaten die hun geliefde doodschoten. And we can see with the new legislation that the British government is trying to bring in, was more or less will be an amnesty for state murderers. Maar de Britse regering maakte onlangs bekend dat ze alle rechtszaken die verband houden met de troubles willen beëindigen. Your fight is not over. Not a chance. We'll be here till we get what we need. Arjan van der Horst vanuit Derry. NPO. Radio 1. In Frankrijk begint vandaag het proces tegen ex-militair Norda Lelandais. Hij zou in 2017 een 8-jarig meisje hebben ontvoerd en vermoord. Ook is het mogelijk dat Lelandais verantwoordelijk is voor nog tientallen andere verdwijningen en onopgeloste moorden. Correspondent Frank Renaud vanuit Parijs. Frank, dat meisje van 8, dat verdween dus in augustus 2017. Een half jaar was ze spoorloos. Hoe hebben ze haar toen gevonden? Nou, het meisje verdween inderdaad 's nachts op een bruiloftsfeest in 2017 en bleef daarna spoorloos. Ze werd vermist en er werd heel snel wel een verdachte opgepakt. En dat was die Norda Lelandais. Volgens getuigen was hij op het feest, had hij daar gepraat met Maëlys. Er is toen onderzoek gedaan, er werd naar bewijs gezocht en het werd ook gevonden. Er waren bijvoorbeeld beelden van bewakingscamera's waarop je de man ziet rijden de nacht van de verdwijning in zijn auto met iemand naast hem. Een soort witte waas en dat bleek een witte jurk te zijn. En de moeder van Maëlys zei meteen, dat is mijn dochtertje, want die had die jurk aan. In de kofferbak van Lelandais werd later een druppel bloed gevonden, een minuscule druppel bloed, die ook van het meisje bleek te zijn. Nou, pas na 6 maanden bekende Norda Lelandais inderdaad. Hij zei dat hij haar per ongeluk had gedood. En hij heeft dan ook verteld waar hij het stoffelijk overschot had verstopt. Het lichaam van het meisje werd in stukken teruggevonden in bergachtig gebied. En dan is hij ook verdacht van seksueel misbruik van 2 jonge nichtjes van hem. Hoe zijn ze daar dan achter gekomen? Ja, die zaak die nu begint rond Mali staat Lulandé ook voor een ander vergrijp terecht. Seksueel misbruik van twee van zijn eigen nichtjes, 4 en 6 jaar oud. Die zaken zijn een beetje ondergesneeuwd door die dood van Mali's natuurlijk, maar ze zijn zeer ernstig. Hij misbruikte de meisjes en dat niet alleen. Hij filmde dat ook en de beelden zijn gevonden op zijn mobiele telefoon. Zo zijn ze dat op het spoor gekomen. En die zaken riepen natuurlijk ook meteen de vraag op of Mali's ook seksueel misbruikt was door hem. Maar daar zijn tot nu toe geen bewijzen voor gevonden. Ja, nou is Lulandé ook al veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor een heel ander zaak. Ja, mei vorig jaar kreeg hij 20 jaar cel opgelegd wegens moord. Hij heeft een militair gedood, Arthur Noyer. En opvallend was dat de werkwijze daarbij leek op die van bij Maëlys. Lulandé had de militair meegenomen in zijn auto. Hij heeft hem daarna gedood en het lichaam daarna ook weer verstopt. En ook in deze zaak duurde het heel lang voor hij een bekentenis aflegde. En net als bij Maëlys blijft onduidelijk waarom hij het heeft gedaan. Bij het meisje heeft Nogdal Lulandé gezegd, het was een ongeluk. Hij had haar een klap gegeven en die zou haar onbedoeld fataal zijn geworden, zei Lulandé. En bij die militair, zei Lulandé ook, het was niet mijn bedoeling om hem te doden. Ze zouden ruzie hebben gekregen en dat zou uit de hand zijn gelopen. Dus de twee zaken lijken een klein beetje op elkaar qua handelwijze van de verdachte van de dader. Dan hebben we dat meisje van 8, de militair, die zijn dood allebei. Dat seksueel misbruik van die twee nichtjes. Maar de politie denkt dat Lulandé zelfs heel veel meer waarschijnlijk op zijn kerfstok heeft. Waarom denken ze dat? Nou, het lijkt een beetje logisch. Hij heeft twee bekentenissen natuurlijk afgelegd. Zowel rond Maëlys als voor wat betreft de militair. En dat leidde meteen bij heel veel mensen tot de gedachte, en ook bij de politie, als er twee doden zijn, waarom zou het er dan niet meer zijn? Want in de regio waar hij woonde zijn er veel onopgeloste vermissingen. En ook in andere delen van Frankrijk natuurlijk. Dus die worden nu opnieuw onder de loep genomen door een speciaal politieteam. Er wordt bijvoorbeeld gekeken waar Lulandé was op het moment dat die andere mensen kinderen vermist raakten. Maar dat heeft tot nu toe nog niks opgeleverd. Er zal wel heel veel aandacht zijn, hè, voor deze zaak. In Frankrijk is dit echt een ongekende zaak, hoor, met overal in de pers reportages en reconstructies. Interviews met de moeder van Maëlys duiken ook weer op, die ze recent heeft gegeven, die ze eerder heeft gegeven. En ook interviews met ex-vriendinnen van Lulandé, die vertellen over hoe opvliegend hij was, hoe agressief hij kon zijn. Eén vertelde hoe ze door hem achterna werd gezeten in een bos met een heggenschaar. Het houdt Frankrijk echt heel erg bezig. Het heeft een... Die jonge leeftijd van Maëlys, dat meisje dat hij heeft gedood, 8 jaar oud. En het feit dat haar foto destijds ook verspreid is in Frankrijk om erop te sporen. Dus iedereen in Frankrijk kent haar gezicht ook. Hè. Dat geeft de zaak natuurlijk een extra dimensie, extra emotie. En waarom Frankrijk natuurlijk ook zijn adem inhoudt nu, is het mysterie rond Nogdal Lulandé. Waarom heeft hij mensen vermoord? We weten het niet tot nu toe. Misschien gaat die rechtszaak daar iets over duidelijk maken. En vooral ook, heeft hij nog meer mensen gedood? Dat is de vraag die toch heel veel Fransen zich stellen. Ja, want hij zou dus een seriemoordenaar kunnen zijn. Heeft Frankrijk eigenlijk ooit een seriemoordenaar gehad? Ja, zeker. Frankrijk heeft meer seriemoordenaars gehad. Ik kende er een paar, maar ik ben even gaan googlen en ik zie dat er zelfs een speciale Wikipedia-pagina over is. Daarop 40 Franse seriemoordenaar. Of sorry, meervoudig je viel net even weg. Frank, 40, zei je? Ja, er is zelfs een speciale Wikipedia-pagina. Ja? En erop staan 40 namen van Franse seriemoordenaars. Wow. Of meervoudige moordenaars. De bekendste natuurlijk is Michel Fourniret. Hij overleed vorig jaar. En hij heeft bekentenis afgelegd voor 11 moorden, vooral van jonge meisjes. En er zijn ook al heel veel onopgeloste zaken die met Fourniret in verband worden gebracht. Nou, zoveel slachtoffers heeft Nogdal Lulandé niet gemaakt. Maar dat is voor zover we nu weten. En dat verklaart natuurlijk ook alle aandacht voor dit proces dat vandaag begint. Frank Renaud vanuit Parijs. Nederlandse vliegschaamte. Nou, die verdwijnt als sneeuw voor de zon als het geld gaat kosten. Hè? Ja, als het erop aankomt, dan zijn Nederlandse reizigers in de praktijk volgens de Telegraaf nauwelijks te porren iets extra's te betalen om groener te vliegen. Bij het kopen van een vliegticket kan een passagier nu al wat extra betalen als CO2-compensatie. Maar wat blijkt, weinig mensen doen dat. Bij KLM kiest 2% van de reizigers daarvoor, schrijft de Telegraaf. Bij Transavia 6%. En bijvoorbeeld bij de reizen van De Jong intravakanties ongeveer 1,5%. Volgens de directeur van De Jong zijn mensen wel bezig met CO2-compensatie. Maar dan vooral in hun hoofd. Er zijn maar weinig die dan ook echt doorpakken en willen bijbetalen. Ik ben er heel erg mee bezig, maar ik betaal niet. Ja, okay. Ja, dat is wel weer een beetje treurig toch eigenlijk. Hè? Universiteiten kunnen vanaf vandaag terecht bij een adviespunt om zich beter te wapenen tegen het risico op internationale spionage, schrijft het Financiële Dagblad. Ja, vorige week nog, of de week daarvoor geloof ik, onthulde de NOS dat de Chinese invloed op een mensenrechtencentrum van de VU in Amsterdam wel erg ver ging. En bij dat nieuwe landelijke loket waar het FD over schrijft zitten deskundigen die hun licht laten schijnen over deals tussen universiteiten en andere landen. En die universiteiten kunnen daar advies vragen. Vanaf volgend jaar wordt het ook verplicht om risicovolle onderzoeksvelden en opleidingen te laten controleren. Vandaag komt trouwens minister Dijkgraaf ook met richtlijnen voor internationaal academisch onderzoek. Er moet een extra vangnet komen voor de grote groep mensen die door long-covid hun baan dreigen te verliezen, vinden vakbond FNV en patiëntenorganisaties. En het AD schrijft erover vanochtend. Het is nu bijna 2 jaar geleden dat de eerste Nederlanders corona krijgen. En mensen die daar nog altijd niet van zijn hersteld, kunnen op korte termijn door hun baas op straat worden gezet. Want ja, zo werkt dat na 2 jaar. Hè. Als je ziek bent, kan de baas je dan alsnog ontslaan. En dan kan je permanent arbeidsongeschikt raken. Dat dreigt nu dus duizenden mensen te overkomen. Vandaag praat de Tweede Kamer met deskundigen en patiënten over dit soort gevolgen van long-covid. En dat omwonenden niet blij zijn met Tata Steel, dat hebben we veel gehoord ook de afgelopen tijd. Maar sommige werknemers van het staalbedrijf hebben ook zo hun grieven. Een actiegroep greep het schaaktoernooi dat Tata sponsort aan om te protesteren tegen slechte werkomstandigheden en een angstcultuur die binnen het bedrijf zou heersen. Aanleiding is wat Daniel overkwam. Hij scheurde bij een bedrijfsongeval zijn pees af. En vervolgens deed Tata niets, zegt een van de actievoerders tegen NH Nieuws. Ja, er zijn natuurlijk de afgelopen decennia allerlei schijnconstructies bedacht waarmee werkgevers hun verantwoordelijkheid proberen te ontlopen voor de rechten van de werkers of de veiligheid van de werkers. Maar de Nederlandse wet is er vrij duidelijk over. Burgerlijk wetboek 7658 zegt dat je gewoon verantwoordelijk bent voor de veiligheid van je werkers. Ja, Tata zegt in een reactie dat het heel vervelend is dat deze Daniel op het terrein van het staalbedrijf gewond is geraakt. Maar hij was in dienst van een ander bedrijf. En daarmee is hij volgens Tata nu ook in gesprek. Bij de ANWB Tim Schaap. Tim, heeft het verkeer al last van de wind? Nou, het valt eigenlijk nog wel mee. We zien hier en daar in het land korte files van ongeveer 5 à 10 minuten. Maar eigenlijk valt het nog wel mee. Je kunt je afvragen of je je reis misschien kunt uitstellen als het niet nodig is. Maar echt een advies om niet de weg op te gaan, die geldt momenteel niet. Wat we zien is een file op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Bij de Botlektunnel, daar stond een auto met pech en daardoor was een rijstrook dicht. Je hoort me in de verleden tijd spreken, want inderdaad, de weg is daar weer vrij. Hou daar nog rekening met 15 minuten vertraging vanaf knooppunt Vaanplein. En wat wel opvalt is een situatie op het spoor. Er rijden namelijk geen treinen tussen Dordrecht en Roosendaal. En dit komt door een aanrijding. I'm Ready for Love van Martha en de Vandellas. De eerste commerciële ruimtevlucht, de aankomst van de Nederlandse robotarm bij ruimtestation ISS en de lancering van de James Webb-telescoop. 2021 stond bol van de grote gebeurtenissen in de ruimtevaart. En ook komend jaar staat er weer veel op het programma. En dat wordt besproken in een digitale bijeenkomst van het NSO. En het NSO, dat is het Netherlands Space Office. Oftewel het ruimtevaartagentschap van Nederland. Harm van der Wetering, directeur van het NSO. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunnen we het komend jaar eigenlijk verwachten? Ja, ook komend jaar wordt weer een heel interessant jaar op het gebied van ruimtevaart en ruimtevaarttoepassingen. Dus de eerste genoemde die ik al langs hoorde komen, de James Webb-telescoop, is vorige week aangekomen op zijn plek. Maar gaat bijvoorbeeld pas vanaf over een half jaar ongeveer zijn eerste beelden van diep uit de ruimte naar de aarde toezenden. Dus dat wordt heel fascinerend. En die robotarm die is inderdaad met succes gelanceerd. Een robotarm die in Nederland helemaal bijna ontwikkeld is. En die gaat dit voorjaar voor het eerst door een vrouwelijke astronaut in gebruik genomen worden. En dat is alleen maar, zeg maar nog doorbordurend op wat vorig jaar gelanceerd is. Maar ook dit jaar staat op de planning vanuit het Europese ruimtevaartagentschap waar Nederland de meeste samenwerking mee heeft, om een missie naar Mars te lanceren. Waarop dan monsters genomen worden op Mars en op Mars zelf geanalyseerd gaan worden. En zeker ook niet ongenoemd mag worden dat in samenwerking met NASA ook Europa helpt op maanexploratie. Als het goed is gaat de komende maand al een onbemande vlucht rondom de maan plaatsvinden. Waarna volgend jaar een bemande vlucht om de maan. En als het helemaal goed is, ik zeg telkens bemande vlucht. Maar het oogmerk is juist om over een aantal jaar juist een eerste vrouwelijke schoen op de maan te krijgen. En dat is ook een mooie Europese NASA-samenwerking waarbij Nederland zorgt voor de zonne-energie van die capsule. Ik zat nog even me af te vragen, die robotarm, wat doet die dan? Oh, die robotarm, die heeft belangrijk werk te doen wat anders levensgevaarlijk zou zijn voor astronauten. Om aan de buitenkant van het internationale ruimtestation grote objecten te verplaatsen. Gewichten te groot van een koelkast zou moeten verplaatsen als mens. Laten we zeggen, je schiet uit, dan is het onhoudbaar en dan wordt het levensgevaarlijk. En met een robotarm kun je heel gecontroleerd, heel precies objecten van op buiten het ISS verplaatsen. En je kunt ook als astronaut zelf, als je zeg maar, een ruimtewandeling moet maken, kun je het als een soort traplift gebruiken, waardoor je gekoppeld zit aan de robotarm die je brengt op de plek waar je moet zijn. Bijvoorbeeld om een inspectie te doen, omdat je denkt we hebben schade opgelopen. Dat is de meerwaarde van de specifieke robotarm waar ik over praat. Ja, en dat is dus bijvoorbeeld typisch iets waar Nederland zijn stempel op heeft gedrukt. Hoe groot is de speler Nederland in de ruimtevaart? Ja. Nou, Nederland moet echt kiezen waar we zeg maar, groot in willen zijn. En eigenlijk van jaar en dag zijn we groot op optische instrumenten. Dus instrumenten waarmee je in de ruimte de ogen vormt om of weer heel diep in het heelal te kijken. Of heel vaak ook kiezen wij voor om met de ogen die we ontwikkelen terug te blikken op planeet Aarde. En dan met name blikken we terug op de atmosfeer van de planeet. Dus we hebben in Nederland een instrument ontwikkeld, dat heet Tropomi. En daarmee kammen we elke dag vanuit de ruimte de aarde af in blokjes van 7 bij 7 kilometer. En stellen we vast wat de luchtkwaliteit is. En dat instrument, je kunt eigenlijk zeggen, ik kan nu al voorspellen dat dat komend jaar weer voor nieuws gaat zorgen. Want eigenlijk elke paar maanden neemt Tropomi dingen waar die echt wereldnieuws zijn. Zoals bijvoorbeeld vorig jaar de impact op COVID, op het stilleggen van het hele leven op aarde. Maar ook grote lekken van methaan die anders niet ontdekt zouden worden. Die worden door dit instrument vanuit de ruimte gezien. En dat gaat soms om de jaarlijkse uitstoot van Nederland die ergens ontdekt wordt als een lek. Die door dat signaal ook direct gestopt kan worden. Dus daarmee helpen we niet alleen zeg maar, het monitoren van broeikasgassen, maar ook meteen het direct kunnen stoppen ervan. Kortom, genoeg. Ja, genoeg te beleven in de ruimte. Volgens mij zijn we eigenlijk nog lang niet uitgesproken, maar helaas, tijd zit erop. Harm van der Wetering, dank u wel van het Netherlands Space Office. Ster. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. Het verhaal van Nederland. Over mensen die hier ooit hebben geleefd. Een verhaal met gouden bergen en zwarte bladzijden. Over strijd en verzoening. Over vroeger en nu. De nieuwe serie Het Verhaal van Nederland. Woensdag om 20:30 bij de NTR op NPO 1. Bestel ook je skisokken op sockwell.nl. Sockwell.nl. Ontdek het verhaal van Nederland zelf met de Podwalk-app. En wandel in 10 avontuurlijke audiotours door de geschiedenis. Download nu de gratis app Het Verhaal van Nederland. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Wat betekent storm Corrie voor de waterstanden? Het gaat dus heel hard waaien. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Het KNMI heeft voor vanochtend voor het noordwesten van het land code oranje afgekondigd vanwege noordwesterstorm Corrie. In Noord-Holland, Friesland en in het Waddengebied en bij het IJsselmeer is er kans op zware windstoten en later vanochtend zeer zware windstoten. In de rest van het land geldt code geel. Het hoogtepunt van de